naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Ah, het lenteklussen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met tuingereedschap van onder andere Kerger en Von Rock. Nu tot 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Amerika beweert dat de eerste schepen alweer door de straat van Hormuz varen, maar Iran ontkent dat. Iran zegt dat de belangrijke vaarroute voor olietankers voorlopig dicht blijft vanwege de Israëlische aanvallen op buurland Libanon. Iran heeft daar belangen, ze steunen Hezbollah dat op zijn beurt dan weer Israël beschiet. Ja, want met Iran mag er dan een wapenstilstand zijn afgesproken. De Israëlische aanvallen op Libanon gaan dus gewoon door. Volgens de Libanese autoriteiten zijn er vandaag al meer dan 250 mensen gedood en bijna 1200 gewonden gevallen. Israël zegt zo Hezbollah te willen uitroeien, maar viel ook gebieden aan waar die groepering helemaal niet zou zitten. Amerika moet daarom een keuze maken. Of een wapenstilstand met Iran of oorlog in Libanon. Allebei kan niet, zegt een Iraanse minister daarover. En dan nog even wat heel anders. Het vliegveld op Curaçao is een tijdje dicht geweest vanwege een mogelijk explosief. Het werd ontdekt in iemands bagage. De vertrekhal werd daarom ontruimd. En ook de wegen rond het vliegveld werden afgesloten. Na 2 uur werd alles weer veilig verklaard. Of er ook echt een explosief is gevonden, dat is niet bekendgemaakt. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vannacht helder en ook morgen schijnt de zon weer flink. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Tegen de avond kan het wel weer gaan regenen of zelfs onweren. En tot zover het 538 Nieuws. Van de verkeer zijn geen vertragingen, wel nog flitsers die er dillen. Op de A2 onder andere tussen Eindhoven en Den Bosch bij 158.5. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 67.9. En op de A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer bij 29.1. A12, Duitse grens Arnhem bij 148.3. A28, Zwolle Amersfoort, 53.4. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 41.1. A44, Wassenaar Nieuw-Vennep, 4.7. En de laatste voor nu op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 167.1. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 4 minuten over 9. Welkom. En zometeen de mannen van Direct. Radio 538. We will find a possible to tame. Like oil. Just a run, eyes closed. en Dylan. 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. Time I tell you, I need you, I mean it, I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it, you're driving me mad, so mad, so mad. Cause every time I tell you, I need you, I mean it, I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it, you're driving me mad, so mad, so mad. En Matt. Zometeen hoor je hoe je morgenochtend 15.000 euro kunt verdienen. 538. Bas en Dylan. Maar eerst even terug naar Dylan, die het meest ongemakkelijke moment uit zijn leven heeft ondervonden. Ja. Toch? Ja, laten we even teruggaan naar gisteravond. Ik vertelde over iets wat ik afgelopen weekend meegemaakt heb tijdens een vriendenweekend in Keulen. En ik ga bestellen, maar ik bestel in het Duits. Dus die vent die vraagt, joh, waarom heb jij een Engelse kaart als je Duits kan? Maar dat zei hij in het Duits en dat verstond ik niet helemaal. Waarna hij zijn hand uitreikte, maar hij wees met zijn hand open. Waardoor ik dacht dat hij me wilde complimenteren met mijn Duits. En mij een hand wilde geven. Waardoor ik drie vingers van de gastheer pakte. Ja. En daarmee schudde. Ja, ik verwarde een uitgestoken hand, ja, voor een wijzende hand. Waardoor ik de hand van, ja, van de bediening pakte, als het ware. Dit soort dingen gebeuren mij vaak. Ja. We krijgen wel eens artiesten in de studio en die hebben dan een hele entourage mee. En dan, ja, soms ken je mensen wel, soms niet. Ik geef knuffels, verkeerde handen. Zeg maar, het zou niet gek zijn dat ik een voet geef per ongeluk. En zeg maar, zo ongemakkelijk is het bij mij altijd. Dus zo lekker om te zien dat ik dan tegenover jou zit en dat het jou een keer gebeurt. Ja, maar het is wel het geval. En toen zei jij gisteravond van, misschien wel leuk om het restaurant te bellen en dan te vragen naar de, ja, man in kwestie. En dan te vragen of hij het zich ook nog kan herinneren. En of hij het dan ook ongemakkelijk vond. Ja, want dat echt is best eigenlijk. Nee, maar dat is natuurlijk het ding. Want als zoiets ongemakkelijks gebeurt, is de vraag al snel. Is het vooral voor jou ongemakkelijk? Of vindt de tegenpartij dat dan ook? En ja, daar kunnen we natuurlijk maar op één manier achterkomen. Nou ja, je hoort het wellicht al in mijn stem. Dat ik, ik begin normaal altijd met heel veel enthousiasme met deze show. Ja. Alleen, ik zie in de computer staan gesprek Max Stark. Ja, en Max Stark is het restaurant waar we zijn wezen eten. Zeker. Dus jij hebt die mensen daadwerkelijk gebeld. Klopt. Ik heb ze gebeld. Oh, en helemaal de rilling. Het vergde wel wat uitlegwerk. Dus ik heb hier en daar wel even wat geknipt. Want anders dan zitten we hier 7,5 minuten naar te luisteren. Heb je zo lang met die mensen gebeld? Nou, ja, maar je moet het een beetje uitleggen. Weet je. Snappen, ze hebben ineens de radio aan de telefoon. Ook, ja, ik kan geen Duits, dus ik heb het dan in Engels geprobeerd. Nou, ik belde en ik kreeg ze aan de lijn. Hi, good evening. This is Bas. What can I do for you? Well, this might be a little bit of a strange question, but it is for a radio show in the Netherlands. I was at your restaurant last Sunday evening with four friends, and we were sitting in the middle. One of my friends had a bit of an awkward moment with one of your waiters. It was a tall guy, dark hair. Doesn't that ring a bell, maybe? We have one server with a big one with dark hair. Okay, yeah. Okay. Well, at one point, the waiter pointed at the menu, and my friend thought he was offering a handshake while the waiter was just pointing at the menu. So the question is, my friend can't stop thinking about it, so we were wondering, would the waiter remember something like that? I can ask him if the waiter was here. Give me 1 minute. Yeah, for sure. Yeah. Okay. Oh. Hij was aan het werk. Oh, nee, de meneer was aan het werk. De meneer is gevonden. De vraag is gesteld. Zometeen of de beste man het nog kan herinneren. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babadum, bop, can choose to let it go, embrace the inescapable. I'm on a highway to nowhere, away from everyone. I wanna free float in the ocean, find me a wave to carry me home, and carry me home. for just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. I would run through a fire just to be by your side. If your heart's on the line, en Risk It All is nieuw bij 538. Bas en Dylan. Oké, even in een korte samenvatting. Afgelopen weekend, Dylan, heb jij misschien wel het ongemakkelijkste uit je leven meegemaakt. Want jij hebt niet zo vaak ongemakkelijke dingetjes. Nee, gebeurt niet zo vaak. Als ik mensen een hand geef of zo, dan neem ik altijd de leiding. Ja. Ik bepaal wat de hand wordt. De alfaman die jij bent. Ja, en afgelopen week dacht ik dat de bediening in een restaurant in Duitsland mij een hand wilde geven, omdat ze mij wilde complimenteren met mijn goede Duits. Maar hij wees... Dat jij dan ook weer denkt dat je altijd maar een compliment krijgt, vind ik toch nog wel even een mooie zijpad. Ja, maar ja goed, hij wees gewoon naar de kaart. Dus ik pakte de drie vingers van de bediening vast. Omdat hij al in een terugtrekkende beweging was. Dat was echt heel ongemakkelijk. En ik lig daar dan toch wel een beetje van wakker. Want het gebeurt dus niet zo heel vaak. Nee, ik hoor je ook al dagen nergens anders over. En toen zei jij... van joh, is het dan niet leuk als we dat restaurant gaan bellen? Ja, dat is inderdaad niet leuk. Dat is inderdaad niet leuk. En dan gaan vragen of de bediener of de gastheer in kwestie er ook wakker van ligt. Zeker. Vanmiddag even gebeld. Dat klonk dus zo. This might be a little bit of a strange question. One of my friends had a bit of an awkward moment with one of your waiters. It was a tall guy, dark hair. Doesn't it ring a bell? We have one term of a big one with dark hair. Okay. I can ask him if we're here. Give me 1 minute. Yeah, for sure. Okay. Dus hier gaat hij hem erbij roepen, want precies. Er is wel iemand in de bediening die voldeed aan jouw signalement. Wat denk je? Wat denk jij? Weet hij het nog? Weet hij nog? Ziet hij zoveel mensen? Als het daadwerkelijk de man is in kwestie, dan weet hij het nog wel. Dit doet hem ook pijn. Gesprek ging verder. Oh nee. Okay, I have the right server. I will. So he is here and he remembers the situation. He remembers. He remembers. Do you want to talk to him? Yeah, absolutely. Hi. Hi, this is Bas from the Netherlands. Hi. You do remember this moment? Yes. But not you. I think your colleague was the one who gave me this hand. Yeah. I recognize you for your voice. It's a typical Dylan thing. but for Dylan, it's like a life event. He can't stop thinking about it. And we were wondering whether you, as a waiter, would still remember something like this. And the answer is yes. You do? Yes. Okay. The answer is yes. Okay, and on a scale from 1 to 10, how awkward did you think it was? Like 1. Oh! So no, it wasn't even awkward. For me, like, it's just a misunderstanding. For me, it wasn't even awkward. Oh, okay. I think that's amazing news for Dylan. Okay. Okay. Thank you. Okay, no, you're welcome. And we really enjoyed the schnitzel. It was amazing. glad to hear that. Thank you. Bye. Bye-bye. Nou. Maar wacht even, hij zegt, oh, ik voel het niet ongemakkelijk. Dat is echt beleefdheid. Want als hij het echt niet ongemakkelijk vond, dan had hij het zich ook niet zo herinnerd. Nee, Eva, je hebt hem gehoord. It was a simple misunderstanding. Niet zo lullig. It wasn't awkward. Het was geen Indiaans restaurant, hè? Het was gewoon een Duits restaurant. Maar deel, hoe voel je je erover? Ja, prima maat. Nee, het was gewoon een misunderstanding. Ja. Slapen zul je vannacht. Don't know. Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight. Het is de avondshow. Bas en Dylan, welkom.

gratis naar het concert van Russo in de Avals Live. En zometeen vertellen we hoe. Ik durf niet te zeggen dat ik aan de vooravond sta van een goksverslaving, maar het begint daar aardig op te lijken. Heb je een nieuwe fascinatie? Bizar. Afgelopen weekend waren we even op een tripje naar Duitsland. En ik zie daar in zo'n tankstation ineens twee van die grote vendingmachines, waar bij ons zeg maar de M&M's en de KitKats in zitten, zie ik staan. En daar zitten allemaal pakketjes in. En dan kun je, weet ik veel, €5 betalen. En dan komen er gewoon verloren, vergeten, nooit aangekomen pakketjes. Die komen eruit. Je weet niet wat erin zit. Want ja, het zit nog gewoon in de originele verpakking. Adres is doorgestreept. Maar je kan dan voor €5 een of andere set nieuwe batterijen hebben. Maar ja, het kan ook dat er gewoon een MacBook Pro in zit. Weet jij veel? Het kan alles zijn. Ja, ik denk dat bij een Duits tankstation wel mee zou vallen, toch? Nee, je weet het niet. Nee, het zijn gewoon anonieme pakketten. En ze hebben allemaal verschillende vormen. En die worden gewoon random ingelegd. Ja, dat is toch bizar. Maar het enige probleem is, stond ervoor. Ik ben er zelfs voor teruggegaan. Out of order. Dat is jammer. Kon niet. Want even, zeg maar, dat ik is had, vervelend. Ik had denk ik mijn hele maandsalaris had ik erin gepropt. Maar hoe leuk is het? Zo gevaarlijk voor mensen zoals jij. Maar hoe leuk is het? Dat je dus je betaalt een klein bedrag. Je weet niet wat je krijgt. Nou, je gaat een paar keer teleurgesteld worden. Maar stel je voor dat er iets leuks in zit. Wat zou je graag willen dat erin zit dan? MacBook. Oh, je weet ook precies wat je wil. Even iets kleins, zeg jij. Nee, maar gewoon iets leuks, toch? Het is toch lachen. Maar zitten er echt ook dat soort dure dingen in? Dit is toch net als met krasloten en zo, weet je? Ja, je kan voor €1 kopen in een kraslot, maar die €25.000 ga je nooit winnen. Zo met dit ook. Koop je voor €5 een mystery box. Ja, je kan op je hoofd gaan staan en er 250 kopen en dan zit er in eentje misschien iets. Wat is het? €5, zei je? Langs de weg daar? Bijvoorbeeld, ja. Ja, en er zit er één keer iets in wat dan 2 tientjes waard is, maar verder is dat toch allemaal weggegooid geld. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ik heb wel eens video's gezien online van mensen die daar echt grote dingen uithalen. Ja, maar niet bij zo'n tankstation, toch? Die dingen zijn allemaal... Die zijn wel bedacht, denk ik. Wat zijn grote dingen in jouw ogen dan? Nou ja, gewoon dingen die in ieder geval aanzienlijk meer kosten dan €5. Zo. Je kan die dingen toch ook gewoon online bestellen? Ja, ik zit hier ondertussen een beetje te googlen. Mystery box kopen. Je hebt geen hele websites, man. Ja. Ik zie hier een 06-nummer. Dan bellen we toch zo'n nummer dadelijk eventjes buiten de uitzending om. En dan vragen we of die gasten morgen nog wat mystery boxen kunnen leveren. Wat boxen? Ja. Lever eens wat boxen. Ja, maar tegen betaling. Maar dan kijken ze hier allemaal 3 tot 5 werkdagen en zo. Ja, dan vragen we toch als we even bellen. En we zeggen, kunnen we morgen ergens, 3 mystery boxen op kunnen halen. Nou, ik zit even te kijken. Op de beoordeling krijgen ze 4,9 van de 5 sterren. Ja, maar dit is gewoon een willekeurige zaak. Dat zal allemaal best. Maar als je alleen maar stomme dingen krijgt, dan krijgt hij niet 4,9 van de 5. Nee, dat is wel echt. Ik meen het echt dat het helemaal kriebelt in mijn buik. Bij het idee dat er hier dan wat morgen... Wat een hebberig kind Weet ik veel. Heb ik €25 betaald of zo? Dan zo'n doos staat waarvan je echt geen idee hebt wat erin zit. En vaak die partijen zelf ook niet, want het zijn gewoon pakketjes die vaak nog ingepakt zijn. Het kan toch alleen maar tegenvallen? Jij hoopt op een MacBook. En ja, de kans dat die erin zit is wel gewoon klein. Maar, weet jij veel? Straks, het kan ook zijn dat er een leuke designertas in zit. Jongens, ik ga wel eventjes... de regisseur gaat zo meteen eventjes bellen. Laten we dit afspreken. Er is ongetwijfeld een bedrijf die dat morgen best wel even kan leveren. Of ergens in de buurt dat we het even op kunnen halen morgenmiddag. Dat lijkt me fantastisch. En hebben we morgen gegarandeerd... dan proberen we er in ieder geval één. En het zou leuk zijn als we er alle 3 eentje kunnen openen. En dat Eva en ik dan bijvoorbeeld een MacBook hebben en jij een mooi voetbalshirt of zo. En dan doen we niet ruilen. Ruilen komt huilen, Bas. Als dat zo is, dan scheid ik die hele MacBook in. Leuk. Nou, morgenzelfde tijd. Ik weet nog niet hoe we het gaan regelen, maar we zorgen dat er morgen mystery boxen zijn. Oh, ik heb er zin in! Of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenae. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. trust. Just hit it. We hit the best booth at Musil and Frank's. They say I'm bad news, I just say thanks. And you look at me like you're hypnotized. I cry my eyes violet, Elizabeth Taylor. Tell me for real, do you think it's forever? And I'm number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't have all. Be my end violin, vragen. Met 538 naar Brussel. Nou, er werd net al gebeld, ja. We noemden het heel even, ja, dat vind ik zo mooi van dit soort acties. Als je natuurlijk tickets weggeeft voor Russo in de Avans Live, dan hoef je de naam Russo maar te laten vallen. En die telefoon die staat, te roken en te denderen. Vanavond geven we dus nog 2 tickets weg voor Russo in de Avans Live. Kom ook al een appje binnen van Brian. Gaat nog gebeuren voor vanavond 12 uur. Dus niet nu nog. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. Dat is 0909-30538. En kom je in de uitzending, dan ben je erbij deze maand. It was all eyes. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go wrong. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Cause tomorrow.